pragnienie, które uwodzi narodzin tego co nowe. Słowem o samym sobie i życiu w całej jego prostocie. Z muzyką, z muzyką, z muzyką. Ona dodaje mi sił, rodzi się, aby żyć. I ja bym żył w niej. Czy da się tak, by chwila ta mogła trwać? By nie zeszło nigdy słońce naiwnie, to wyżyszą w pustynie. Między początkiem a końcem, ja i ona, ta wyjątkowa, w której się kocha. Jeśli jesteś pewien, że rozumiesz co mówię, że to płynie i że to nie minie, strumień brzmień, co namieszał już w tłumie. W sumie możesz to sobie jak chcesz nazwać. Prawda jest taka, że to my znamy hasła. Suma summarum, mówiąc mądrze i skromnie, kompozycje te dostarczą wam wspomnień. Kiedyś pożegnać, by po chwili ponownie się zjednać. Przy muzyce co kataklizm rzetwa, przy liryce płynących wierszach. Trzeba się kiedyś pożegnać, by po chwili ponownie się zjednać. Przy muzyce co kataklizm rzetwa, przy liryce płynących wierszach. Trzeba się kiedyś pożegnać, by po chwili ponownie się zjednać. Przy muzyce co kataklizm rzetwa, przy liryce płynących wierszach. Trzeba się kiedyś pożegnać, by po chwili ponownie się zjednać. Przy muzyce co kataklizm rzetwa, przy liryce płynących wierszach. Wierszach, wierszach, wierszach, wierszach, wierszach, wierszach, wierszach.